Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o tym, czy decyzja w sprawie szefa Rady Europejskiej zapadnie dziś. Obserwacji, na którą do ośrodka zamkniętego trafił wampir z Bytowa, i kolejkach przed sklepem ze sprzętem wojskowym, który ponownie otwarto w Krakowie. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru szefa Rady Europejskiej zaplanowano na dzisiaj, informuje przewodząca pracą Unii Malta. W ten sposób prezydencja maltańska odniosła się do zapowiedzi szefa polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski powiedział, że Polska chce opóźnić wybór przewodniczącego Rady i spróbuje odłożyć decyzję w tej sprawie. O jednym z możliwych scenariuszy dzisiejszego szczytu w Brukseli, Beata Płomecka. Dyplomaci w Brukseli rozważali możliwość odłożenia decyzji w sprawie wyboru szefa Rady i zwołania szczytu w późniejszym terminie, ale podkreślali, że większość krajów chce decyzji na tym szczycie i chce, by to Donald Tusk został szefem Rady. Odłożenie decyzji oznaczałoby, że reelekcji nie będzie. Inny rozpatrywany scenariusz to zablokowanie przez Polskę wniosków ze szczytu, ale to nie będzie miało wpływu na wybór szefa Rady Europejskiej. W dokumencie są natomiast zapisy dotyczące migracji czy utworzenia Urzędu Europejskiego Prokuratora, a na tym zależy grupie unijnych krajów. Zatem mogą pojawić się wątpliwości. One mogą również pojawić się, gdy Polska będzie próbowała odwołać się do zasady jednomyślności przy wyborze szefa Rady. Traktaty przewidują wybór większością kwalifikowaną, ale niektóre stolice zastanawiają się, czy można dokonać wyboru przy sprzeciwie jakiegoś kraju. Decyzja będzie należała do unijnych przywódców. Dlatego scenariusz przewidujący głosowanie i wybór Donalda Tuska, podkreślający sprzeciw Polski, jest kłopotliwy, ale możliwy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Morderca i gwałciciel Leszek P. jest już w ośrodku w Gostyninie. Przejdzie tam 3-tygodniową obserwację. Od niej będzie zależeć, czy po zakończeniu kary wampir z Bytowa na stałe zostanie umieszczony w zamkniętym ośrodku. Mężczyzna w Starogardzie Gdańskim odsiaduje wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Przez całą dobę Leszek P. będzie pod ścisłym nadzorem lekarzy. Chcą oni sprawdzić, jak mężczyzna zachowuje się podczas normalnych, codziennych czynności. Ośrodek nie jest więzieniem, ale jest zamknięty. Osadzeni nie mają kontaktu z nikim z zewnątrz. Obserwacje prowadzić będą psychiatra, seksuolog i psycholog. Decyzję o umieszczeniu Leszka P. w ośrodku w Gostyninie podjął gdański sąd. Chcieli tego biegli, którzy po jednorazowym badaniu nie byli w stanie wydać pełnej opinii o stanie zdrowia mężczyzny. Sam Leszek P. ani jego obrońca Marcin Klaman nie sprzeciwiali się temu. Pierwsza opinia biegłych w sposób jednoznaczny nie wskazywała żadnych wniosków. Dlatego po rozmowie z panem Leszkiem uznaliśmy, że jest konieczne, aby te kwestie zostały wyjaśnione w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Po zakończeniu obserwacji, która potrwa maksymalnie 3 tygodnie, biegli będą mieli miesiąc na sporządzenie ostatecznej opinii o stanie zdrowia Leszka P. 30 marca gdański sąd ma zająć się jego sprawą. Leszkowi P. w grudniu kończy się wyrok. Według dyrektora starogardzkiego więzienia mężczyzna nadal jest niebezpieczny. Nowa sieć szkół prawie gotowa. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 95% samorządów w Polsce jest przygotowane do wprowadzenia reformy edukacji. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wyjaśnia, że zdecydowana większość powiatów ma już projekty uchwał dostosowujących ustrój szkolny do nowych rozwiązań. Tam, gdzie organem prowadzącym jest powiat, tam w zasadzie możemy mówić, że jesteśmy w pełni gotowi, jeżeli chodzi o reformę strukturalną. 98% rad powiatów podjęło uchwały. Projekty uchwał przygotowało też 95% gmin. Teraz muszą one zostać zaopiniowane przez kuratorów oświaty. Kuratorzy oświaty zaopiniowali 64% takich uchwał. Praktycznie 100% zostało zaopiniowanych pozytywnie lub pozytywnie warunkowo, czyli kurator wskazał samorządowi te działania, które jego zdaniem powinny zostać podjęte. Samorządy mają czas na uchwalenie nowej sieci szkół do końca marca. Od nowego roku szkolnego wprowadzone zostaną 8-letnie podstawówki, 4-letnie licea, a gimnazja będą likwidowane. Mundury, buty, pałatki, moskitiery, menaszki i wiele elementów umundurowania polskich żołnierzy można od dziś kupić w Krakowie. Po dłuższej przerwie ponownie otwarto sklep Agencji Mienia Wojskowego. Od rana ustawiają się kolejki. Koszule oficerskie, czyli białe, szotka twarda akurat do ubrania będzie. No i właściwie chyba tyle. Takie drobne narzędzia chirurgiczne na przykład, kreszczyki różne do wędkarstwa. Jacek Andrzejczak, Agencja Mienia Wojskowego, oddział regionalny w Krakowie. W tej chwili oferujemy do sprzedaży głównie artykuły mundurowe i wyposażenie indywidualnego żołnierza. Co się cieszy największym powodzeniem? No dzisiaj to chyba moskitiery i koszulki z krótkim rękawem oraz spodenki z krótkimi nogawkami polowe. To już takie zaopatrzenie na lato chyba? No tak. Kupiłem 2 pary butów. Nie dla mnie, dla siostry, syna i zięcia, bo wojskowe jest mocniejsze. Pieniądze ze sprzedaży sprzętu są przeznaczane na nowy sprzęt dla polskiej armii. To był serwis Trójki. W Rzeszowie 8 stopni, w Warszawie 6, najchłodniej na Warmii i Mazurach 2-3 stopnie. Wciąż dużo chmur, choć po południu miejscami może się lekko przejaśniać. Deszcz pada na Podkarpaciu, w Małopolsce, a także w okolicach Olsztyna i na zachodnim Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj. Ascolta. Lytty. Ecoute. Audi. Słuchanie to nasze imię. Źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. Przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca. Mamy dla Ciebie takie oferty na meble, że szafa gra. Teraz Black Red White, wyjątkowe meble i dodatki, 10% taniej, dostępne w 20 wygodnych ratach 0%. Tylko do 14 marca. Więcej na brw.com.pl. Meble Black Red White. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Bardzo przepraszam, że przeszkadzam, ale sprawa jest poważna. Po obniżeniu wieku emerytalnego od 1 października tego roku obciążenia Skarbu Państwa będą rosnąć. Jak wyliczył resort finansów, szacowane dodatkowe wydatki dla państwowej kasy w tym roku wyniosą ponad 8 miliardów złotych. W przyszłym roku powyżej 10. W 2019 roku już prawie 12 miliardów. Cudów nie ma, zatem Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w jakiś sposób należy zasilić. Jak? A na przykład poprzez oskładkowanie umów zleceń dla studentów do 26 roku życia. Teraz nie odprowadza się za nich składek ubezpieczeniowych, ale mamy w kraju 1 400 000 takich pracujących studentów, zatem składek do FUS-u może trafić niemało. Ale nie są to najważniejsze zmiany, które rozważa Ministerstwo Finansów. Po rekomendacjach przygotowanych przez ZUS, minister Mateusz Morawiecki poważnie zastanawia się nad ograniczeniem lub likwidacją przywilejów emerytalnych. Tych narosło, jak wiemy, w różnych grupach zawodowych przez lata bardzo wiele, a różne rządy ze strachu przed wyborcą problem odsuwały. Sprawa dotyczy tak zwanych emerytur mundurowych, nie wiadomo czy również przywilejów, którymi cieszą się sędziowie prokuratorzy. O KRUS-ie na razie nikt nie wspomina. Dziś pytanie, likwidacja przywilejów emerytalnych. Czy tak, czy nie? A moim gościem jest pan Andrzej Strępski, ekspert zajmujący się problemami systemu opieki społecznej. Witam pana. Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana, witam słuchaczy. Nie jest tajemnicą, że rząd podjął sporo decyzji bardzo kosztownych. Obniżenie wieku emerytalnego to raz, podwyższenie najniższych świadczeń emerytalnych to dwa. Od marca tego roku rośnie najniższa emerytura zarówno dla tych ubezpieczonych w ZUS-ie, jak i dla rolników do 1000 zł. Na tej waloryzacji, jak wiadomo, skorzysta w sumie 3 200 000 osób. Pytanie tylko, skąd my weźmiemy na to pieniądze? Podstawowa rzecz to jest związana z po, podziałem dochodu narodowego. W momencie wprowadzania systemu reformy ubezpieczeń społecznych wiadomo było, że same składki, które wpłacane są do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, będą niewystarczające i będzie potrzebna dotacja z budżetu państwa. Mhm. Początkowo zakładano, że będzie ona jak gdyby uzupełniała lukę powstającą w ZUS-ie w wysokości tej, którą ZUS musiał przekazywać jako część składek do otwartych funduszy emerytalnych. Ale pamiętać należy, że dziura budżetowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie powstaje tylko i wyłącznie z uwagi na wypłatę emerytów, ale generalnie rzecz biorąc mamy przecież tam również i wypłacane różne świadczenia. Mamy system rentowy, emerytalny, kwestie zasiłków chorobowych i generalnie rzecz biorąc, jeżeli będziemy rozpatrywać te wszystkie podfundusze oddzielnie, to w zasadzie były okresy, w których tylko i wyłącznie w jednym przypadku, a mianowicie na bilansie funduszu wypadkowego mieliśmy nadwyżkę środków nad wydatkami. A w pozostałych przypadkach? Rzecz biorąc, no, trzeba było, niedobory, trzeba było dopłacać. Najliczniejszą grupą, która zyska w tej chwili na tej podwyżce najniższych świadczeń, to rolnicy. Ta emerytura rolnicza, no, nominalnie ona nie jest wysoka. Także dlatego, że rolnicy nie gromadzą składek, tak jak ubezpieczeni w ZUS-ie, a świadczenia ustala, wypłaca państwo? To jest jedna z podstawowych przyczyn, że system emerytalny rolników jest systemem odrębnym i działającym na innych zasadach niż system powszechny. Przede wszystkim różnica to polega na tym, że już przy tworzeniu samego systemu również było założenie, że tylko i wyłącznie część składki odpłacanej przez rolników będzie pokrywała wydatki emerytalne, a resztę będzie dopłacał budżet państwa. Czy my musimy mieć, zatem pytam nieprzypadkowo, w ramach systemu kilka różnych modeli emerytalnych dla różnych grup zawodowych, bo to rodzi oczywiste patologie. Na przykład przez lata kto, wiele osób kupowało ziemię, ubezpieczało się w KRUS-ie. No bo dlaczego? No bo było taniej. To, co pan mówi, jest jak gdyby tylko i wyłącznie według mnie pochodną istnienia oddzielnych systemów. Polacy mają to do siebie. Myślę, że wiele osób w innych narodach również potrafi, ale my chyba najlepiej wykorzystywać wszelkiego rodzaju niedoskonałości zwane najczęściej lukami w przepisach i wykorzystuje to między innymi po to, żeby chociażby w tym konkretnym przypadku płacić niższe składki. Natomiast problem generalnie raczej sprowadza się do tego, co w pytaniu zadał pan na początku. Czy musimy mieć? Jakby nie patrzeć na system zarówno powszechny, jak i na system rolniczy, oba te systemy mają charakter mieszany. To znaczy zarówno wydatki są pokrywane po części z budżetu państwa, jak i ze składek. No nie tak. Ma na dobrą sprawę na świecie takiego typowo czystego systemu składkowego, gdzie składki by w pełni pokrywały. Mówię o systemie powszechnym. Zgoda. W dodatkowych systemach owszem tak. Ale w przypadku akurat KRUS-u te dysproporcje pomiędzy tym, co państwo zbiera ze składek, a tym, co wypłaca, są rażąco duże, bo fundusz emerytalno-rentowy zarządzany przez KRUS będzie kosztował w tym roku ponad 17,5 miliarda, a do kasy państwa z tytułu składek trafi 1,4 miliardy. Pełna zgoda. Rzecz przede wszystkim polega na tym, że wysokość składki opłacanej przez rolników według mnie jest w sposób niewłaściwy skalkulowana i generalnie nie trzyma czegoś takiego, co nazwałbym chociażby w tej grupie społecznej sprawiedliwością społeczną. A mianowicie, o ile rzeczywiście należy dbać, jeśli chodzi o wysokość składek, o osoby mające niewielkie gospodarstwa rolne, to najwięksi potentaci, którzy mają przychody rzędu miliona, paru milionów złotych w skali rocznej płacą składki w stosunku do przeciętnego rolnika mającego kilka hektarów ziemi, teoretycznie rzecz biorąc, niewiele wyższe. Tutaj, żeby poprawić stan funduszu rolniczego, przede wszystkim powinna nastąpić zmiana wysokości składek płacona przez rolników w zależności od wielkości gospodarstwa czy od przychodów, ale to dopiero w momencie takim, gdybyśmy rolników objęli również i innym systemem podatkowym. Problem jest w tym zakresie niestety złożony. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił tak zwaną Białą Księgę z różnymi rekomendacjami dla rządu w sprawie zmian w przyszłym docelowym systemie emerytalnym. Propozycje, z których rząd oczywiście może skorzystać, ale nie musi, dotyczą m.in. służb mundurowych. Świadczenia po 25 latach służby, ale nie dla wszystkich. Żołnierze, funkcjonariusze pracujący za biurkiem otrzymają emeryturę, ale po osiągnięciu wieku takiego jak w systemie powszechnym. Kierunek słuszny? W momencie wprowadzania reformy emerytalnej od stycznia 1999 roku przez pewien okres czasu wszystkie służby mundurowe były włączone do systemu powszechnego. Mieliśmy przez pewien okres również i opłacane składki z tytułu służby policjantów, strażaków czy wojskowych. Później kolejny rząd się z tych propozycji wycofał i został w stosunku do służb mundurowych, tak jak i wspomnianych przez pana na początku audycji sędziów, prokuratorów, przyjęty typowo system zaopatrzeniowy, gdzie państwo przyjęło na siebie obowiązek wypłacania pewnych świadczeń po spełnieniu przez te osoby odpowiednich opisanych w ustawie warunków. No nie małych świadczeń, bo akurat w przypadku sędziów, prokuratorów to jest 75% ostatniego, zazwyczaj wysokiego wynagrodzenia. Spory przywilej, prawda? Ja osobiście wolę używać nie tyle sformułowania przywilej, ile uprawnienie. Generalnie utarło się w polityce społecznej określanie przywilejów jako argument do tego, żeby obniżać świadczenia. Ja generalnie raczej jestem zwolennikiem używania sformułowania przywilej, a to między innymi dlatego, że jeżeli jakaś grupa społeczna ma lepiej, to należy tak prowadzić politykę społeczną, żeby pozostałym grupom społecznym, które mają gorzej, był określony cel, żeby również ten wyższy pułap mógł być osiągany. No to w ten sposób wszyscy przenieśmy się do KRUS-u, bo tam jest w sumie najbezpieczniej, może wypłacają nie za dużo, ale za to obciążenia są niewielkie. Stąd między innymi powiedziałem, że należałoby przynajmniej na samym początku zreformować system ubezpieczenia rolników poprzez zmiany wysokości opłacanych składek. Natomiast no oczywiście woli żartów traktuje pana wypowiedź, wszyscy przenieśmy się do KRUS-u, bo takiej możliwości oczywiście nie ma, bo wszyscy musielibyśmy być chociażby właścicielem działki rolnej o powierzchni minimum 1 hektara. No niektórzy, jak powiedziałem, o to się postarali. Uwaga, zagadka, kto to powiedział? Duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Tak powiedział, bo to trudna może być zagadka, pan premier Donald Tusk. Dziś emerytury są częściowo finansowane przez państwo poprzez fundusz kościelny, no ale w tym przypadku należy zakładać, że chyba się nic nie zmieni, prawda? Myślę, że nie. Mamy pewne grupy społeczne zawsze, no może w tym wypadku możemy użyć sformułowania uprzywilejowane, chociażby z tej prostej przyczyny, że jeżeli mówimy o tej grupie, to uprzywilejowanie wynika chociażby z kilku również i innych powodów, a mianowicie, że państwo płaci chociażby, a nie Kościół, za prowadzenie nauki religii, Kościół jako taki, chociaż prowadzi działalność gospodarczą, wiemy jak wyglądają kwestie podatków. No i do tego wszystkiego jeszcze mamy kwestie zrzutki chociażby na późniejsze świadczenia. Ciekawe, co mają powiedzieć ci, którzy na przykład przez lata cały czas, bo ten system jest utrzymywany, płacą dodatkową składkę zdrowotną w przypadku, kiedy pozostają na etacie i na przykład wpadną na pomysł, aby założyć działalność gospodarczą. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Pan Andrzej Strępski jest moim gościem, ekspert zajmujący się problemami systemu opieki społecznej. Prawie 20 minut po południu. Troszkę się rozgadałem, za co przepraszam, ale już czekam na państwa telefony, na państwa listy. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Likwidacja przywilejów emerytalnych, czy tak, czy nie? Tu trójka. Pan Paweł uważa, umowa emerytalna obywatela z państwem, mimo że zawarta pod przymusem, powinna być respektowana bez względu na to, jak powiększa się dziura budżetowa. Pewnie, aż do wyczerpania zapasów bym proponował. Znaczy zapasów, złe słowo. Aż do możliwości kredytowych państwa. 22 minuty po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Marcinie, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. Proszę witam pana. Chciałbym poruszyć taką kwestię właśnie typowo przywilejów emerytalnych dla tak zwanych służb mundurowych. W moim przypadku wygląda to następująco. Wielu moich, że tak powiem, rówieśników śmieje się po prostu ze mnie, patrząc mi w oczy i mówią, było się uczyć? Z tego względu, że ja mam 40 lat, oni mają 40 lat, tylko tyle, że oni są na emeryturach. Mhm. Dostali odprawy mieszkaniowe, dostali emerytury. Kiedy o której grupie zawodowej pan mówi? Mówię typowo o wojskowych. Na przykład, żeby dostać się na szkołę oficerską, no to wiadomo, trzeba mieć albo pułkownika ojca, albo tak zwany plecak, żeby tam się dostać. I teraz się pytam takiej mojej koleżanki, jak ty przeszłaś na emeryturę? A plecak? Ona a była plecak? Jeszcze do tego systemu 15-letniego. Tylko panu powiem jedną rzecz. Tak. 15 lat. 5 lat była w szkole, na studiach oficerskich, czyli 5 lat jej się liczyło do emerytury. Potem zaszła 3 razy w ciążę. W wojsku w ciąży jest się 2 lata na zwolnieniu, czyli była 6 lat na zwolnieniu, plus 5 lat studiów. 11 lat ma odbytej tak zwanej pracy. Mm-hmm. I teraz się zastanawia, czy na 4 lata wracać do wojska, czy pociągnąć to dalej na zwolnieniu, bo mówi, zaraz jej się będzie należała emerytura. Powiem pan, czy to jest normalne? A propos emerytur mundurowych, przypomnijmy, bo warto, że już raz zmieniono zasady dla policjantów. Od lipca 2012 roku wprowadzono wiek emerytalny na poziomie 55 lat. Staż służby wydłużono do 25 lat. Poprzedni ten staż był na poziomie 15 lat. Nie wszystkich policjantów to dotyczy, w zależności od tego oczywiście, kiedy wstępowali do służby. Pan Armand. Panie Armandzie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dobry. Ja ostatnio, jadąc z synem, syn mój zwrócił uwagę na rowerzystów, którzy jeżdżą, kolarzy, no takich do amatorów, sugerując i z takim pytaniem retorycznym, to chyba strażacy albo byli policjanci, albo tak dalej, nauczyciele. No właśnie, to taka dygresja tytułem tego, jak marnuje się energia tak młodych ludzi będących, na moim zdaniem, przedwczesnej emeryturze, ale to inna kwestia. Ja uważam, że po prostu ZUS nie powinien się wtrącać w grę rynkową. Jeżeli ZUS, jeżeli każdy pracownik dostanie odpowiednią pracę wynikającą z gry rynkowej, tak, za swoje usługi, więc on może sobie odłożyć kwotę na emeryturę, a emerytura obywatelska bardzo uprości biurokrację. Swojego czasu, panie Armandzie, chyba nawiązuje pan do tego programu. Omawialiśmy dość szczegółowo ten model kanadyjski, gdzie funkcjonuje właśnie w pierwszym filarze, bo w sumie są tam trzy. Emerytura obywatelska, pan Przemysław napisał, jestem za likwidacją przywilejów, także KRUS-u. Dopóki nie zostaną zlikwidowane, to trudno się dziwić, że ludzie chcą do ZUS-u płacić jak najmniej. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Swego czasu już mówiłem takie przykłady a propos KRUS-u, ale odpowiem jeszcze panu, tu wymieniał pan o kolarzy i między innymi wymienił nauczycieli. Mam żonę nauczycielkę, uczy klasy 1-3, ma w tej chwili 56 lat. Z dzieciakami na kolanach, po dywanach lata. Przychodzi wykończona, w domu siedzi. Nie jest to takie, że nauczyciel idzie teraz po iluś tam latach pracy na emeryturę. To jest pierwsze primo. Natomiast druga sprawa dotycząca KRUS-u, nie wiem, czy, bo ja akurat jestem taki lewak, jak to się mówi. Inaczej w ogóle bym nie istniał, bo by mój dochód miesięczny wynosił jakieś może 600 zł. Co to znaczy lewak? Zrobił pan wszystko, jak podejrzewam, żeby znaleźć się w KRUS-ie, tak? Tak, bo na mnie się, powiedzmy, pluje, ale a ile pan na zwolnieniu lekarzy, tym bo palca sobie rozwaliłem, to musiałem być miesiąc czasu, żeby dostać stawkę zwolnienia lekarskiego. 10 zł za dobę, czyli 300 zł za miesiąc. To jest pierwsza rzecz. A druga, dowiedziałem się niedawno, że muszę, jeżeli będę płacił 24 lata i 11 miesięcy na KRUS i w tym momencie coś się stanie, że nie będę mógł płacić, wypadnę z tematu, nie dostanę ani centa emerytury. Czyli w zasadzie, panie Adamie, ja pana utrzymuję. No i mam. Znaczy nie, to przepraszam, najmocniej. Pan się cieszy? Jeśli wyliczymy wszystko. Teraz nie mam czasu, ale ja to wyliczę i rachunek będzie. A jeszcze mam pytanie, ile ma pan tej ziemi? W sumie są to ponad 3 hektary, ponieważ jest to taki przeliczeniowy. A to jest pan, w zależności od jest klasy pan, gleby, to jest trzeba pan, mieć. Jest pan bezpieczny, bo jest taka rekomendacja ZUS-u, aby osoby, które mają gospodarstwo o areale do 1 hektara, a jest takich osób w Polsce ponad 220 tysięcy, założenie jest takie, że i tak nie utrzymują się z rolnictwa, zatem będą włączone do ZUS-u. To tak przy okazji. Pozdrawiam pana. Ja, szczerze mówiąc, gdyby było to, co było planowane, że ten ZUS całkiem inny, że do 5 tysięcy, ja w tej chwili nawet myślę, żeby przenieść się do ZUS-u, pół roku wyrejestrować zakład, bo jak nie mam mieć emerytury, to na jedno wychodzi. Pozdrawiam pana, dziękuję. Profesor Konrad Raczkowski, Społeczna Akademia Nauk. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to kierunek bardzo dobry. Powinien być dawno zrealizowany. To znaczy, z punktu widzenia budżetu państwa nieuzasadnionym jest utrzymywanie przywilejów emerytalnych i nawet nie jest to dobre społecznie. Jak dzisiaj wytłumaczymy różnice w jednakowych warunkach pracy, często płacy, tylko jedna grupa jest zawodowa objęta tymi świadczeniami, a druga nie. Weźmy chociażby pod uwagę, nawet nie mówię o mundurówce, która jest duża, ale weźmy sędziów, prokuratorów, a vice versa, weźmy adwokatów, mecenasów, którzy funkcjonują na rynku, jak bardzo ta ich praca różni się od tej wykonywanej po stronie sędziów czy prokuratorów w rozumieniu swojego rodzaju zaangażowania. To są światy przenikające się, praca jest w jakimś stopniu inna, ale nie można nałożyć na to szkodliwości warunków pracy, która determinowałaby jakikolwiek stopień uprzywilejowania społecznego. Pan Marcin komentuje już dawno, rząd powinien zlikwidować wszelkie przywileje poprzedniego systemu. Nikt nie podpisuje umowy z pracodawcą na całe życie, więc nie można tłumaczyć się zmianą reguł w trakcie gry. Pan Marcin na antenie, krótko proszę, witam pana, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, tak szybciutko, jeśli chodzi o przywileje, moi rodzice pracowali na etatach bardzo długi czas, nie mieli żadnych przywilejów i tutaj może zaskoczę wszystkich, ale mają emerytury całkiem przyzwoite i to z ZUS-u. Abstrahując jeszcze, może na te przywileje, idąc do pracy, proszę zauważyć, że młody człowiek ma świadomość, że na przykład będąc policjantem ma szansę na jakieś tam przywileje, więc nie zmieniajmy reguł w trakcie gry. No. To jest chyba najprostsza zasada. O to, to prosi również jeden z piszących słuchaczy. Przede wszystkim prawo nie może działać wstecz. Jeśli emeryt uzyskał prawo do emerytury, nie wolno pozbawiać go tego prawa, ale ustalić, że przyszli emeryci nie będą mogli liczyć na preferencje związane z aktualnie wykonywanym zawodem. Pan Cezary, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Witam. Ja mam takie zdanie, że emeryturę powinno się wypłacić w takiej wysokości, jak zostały odłożone składki. I czy obywatel ten czy tamten pójdzie sobie na emeryturę w wieku 50 lat czy 20 lat. To jest ta jego prywatna odłożył. Sprawa. Tak jest. Tyle, ile odłożył, proszę mu wypłacić. Pan Jacek napisał... Wkłada 4 złote, a dostaje 6. Pan Jacek napisał, na emeryturę po 15 latach przechodził nawet kierowca z Zakładowej Straży Pożarnej. Jeśli PiS zlikwiduje, zweryfikuje przywileje emerytalne, to będę na nich głosował do końca świata. Doktor Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Mamy dotychczasowy system emerytalny, który ma wbudowane pewne elementy tak zwanych przywilejów emerytalnych i oczywiście unifikacja czy ujednolicenie tych zasad, tych standardów emerytalnych jest stosunkowo łatwe dla tak zwanych nowych emerytów, czy osób, które w przyszłości będą przechodziły na emeryturę. Natomiast pojawia się kwestia praw nabytych osób, które już dzisiaj mają te uprawnienia emerytalne i rzeczywiście tutaj to są dość drastyczne tak naprawdę decyzje dotyczące tego, że te uprawnienia emerytalne mogą być likwidowane czy zmniejszane i tak się dzieje w większości państw na świecie i wydaje mi się, że Polska tutaj nie może być wyjątkiem, znaczy musimy odejść od modelu przywilejów emerytalnych, bo budżetu państwa na to nie stać, natomiast bardzo takim dobrym rozwiązaniem i dobrym pomysłem jest pójście w kierunku tak zwanej emerytury obywatelskiej, czyli jedna kwota gwarantowana dla osób, które podlegają temu ubezpieczeniu emerytalnemu i myślę, że te trudne decyzje polski rząd będzie podejmował, bo to jest takie wyzwanie przyszłości też, że w tym modelu społecznym, musimy uwzględniać to, że ten byt osób starszych powinien być zapewniony, ale na równych warunkach. Jeżeli ktoś chce coś więcej, to już musi o to samodzielnie zadbać. 29 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pan Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan, także członek Rady Nadzorczej ZUS-u. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Pamiętam, że chwalił pan podwyższenie wieku emerytalnego za czasów rządów PO-PSL, ganiąc jednocześnie za długi czas dochodzenia do tego poziomu 67 lat, a ja się wówczas zmartwiłem, a dziś cieszę się z obniżenia, co pewnie pana zaskakuje. Przede wszystkim dlatego, że szybsza jest groźba katastrofy finansowej i wreszcie coś trzeba z systemem zrobić. Przyzna pan, że w sprawie zastanawiania się, co dalej, nastąpiło pewne ożywienie. Tak, politycy zrobią wszystko, nawet największe głupstwo, żeby tylko pozyskać głosy wyborców. Wiek emerytalny w Polsce nie był podnoszony przez 80 lat. W tym czasie nasze życie wydłużyło się o 15 lat. Mm-hmm. I to jest podstawowa przyczyna, dla której mamy tak ogromny deficyt finansów publicznych. Ponieważ to jest spuścizna ze starego systemu, a ten nowy system wdrożony w 1999 roku jeszcze nie funkcjonuje, tak? Bo na emeryturach są osoby z tego starego systemu. To jest pierwsza uwaga. Mm-hmm. Po drugie, mogą być emerytury niższe, wcześniej pobierane lub wyższe, później pobierane, ale nie można zagwarantować emerytur wyższych, na które wcześniej przechodzimy. Tego się po prostu nie da zrobić. Zgoda. I przyznam, że jestem po lekturze dzisiejszego artykułu pana Emerytury Sprawiedliwe w Rzeczpospolitej. Pan wnioskuje, zresztą nie pierwszy raz, bo czytam pańskie wypowiedzi na ten temat, aby ten wiek emerytalny podwyższać, sugerując, że to doprowadzi i słusznie zresztą do katastrofy. Tyle tylko, że wielu słuchaczy dzisiaj postuluje, że zamiast utrzymywać w nieskończoność tę piramidę pod tytułem Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, może powinniśmy poszukać innego modelu. I mówią o tym, że emerytura powinna być uzależniona nie od wieku, a od tego, co odłożyłem, a nie od łaski państwa. Ależ tak jest. Tylko nie dokończyliśmy reformy. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj każdy z nas przechodząc na emeryturę otrzyma tyle, ile włożył do systemu. Na naszych kontach indywidualnych w ZUS-ie zapisywane są kwoty składek, które wpłacamy, waloryzowane są rokrocznie i kiedy przechodzimy na emeryturę... Ta waloryzacja uzależniona jest od łaski polityków. Nie. Tak było kiedyś. A dlaczego nie? Przecież może być kwotowa, może być procentowa. Nie, nie, to pan mówi o waloryzacji świadczeń. Tak. A ja mówię o waloryzacji składek. Nasze pieniądze, które trafiają do ZUS-u, są tam waloryzowane, bo nie może być ta waloryzacja mniejsza niż inflacja, znaczy, czyli chronimy wartość, siłę nabywczą naszych pieniędzy wpłacanych do ZUS-u. I druga sprawa, zależą również od funduszu płac w gospodarce, to znaczy czym więcej ludzi pracuje i czym mają wyższe wynagrodzenia, tym można powiedzieć, że w większej mierze dzielą się z tymi, którzy utrzymują, uzyskują emerytury. I to jest słuszne. Tak? Nasz system miał wysoką ocenę. Problem polega na tym, że myśmy go nie skończyli. Tak? To znaczy, po pierwsze, PiS zrobił rzecz straszną. Z jednej strony obniżył wiek emerytalny, co będzie skutkowało znacznie niższymi emeryturami. A z drugiej strony, podwyższył emeryturę minimalną, tak. Co oznacza, że ogromna rzesza, szczególnie kobiet w naszym kraju, będzie miała emerytury dotowane przez podatników. I to na ogromną skalę, ponieważ nie wypracują sobie kobiety nawet minimalnej emerytury. Proszę pamiętać, że 60-letnia kobieta ma przed sobą 24 lata życia. Zgoda, więc ta tyle zasada, tylko, że każdy... Tyle tylko, że przepraszam, że przerywam, ale ten model podwyższania w nieskończoność tego progu emerytalnego ma pewną słabość, bo już w momencie wprowadzenia tej reformy, czyli ustalenia tego wieku na poziomie 67 lat po latach, bo mieliśmy dochodzić, jak pamiętamy, i już specjaliści z SGH wyliczyli, że w tym momencie, w momencie podejmowania tej decyzji, po to, by cały system mógł się bilansować, to tak naprawdę powinniśmy Polakom podwyższyć wiek emerytalny do wieku na przykład 73-75. Co zadziałało? Ano strach przed wyborcą, bo podwyższono do 67 i to przez lata. Tak, ale przepraszam bardzo, ale nie mogę się zgodzić z tym, że musimy podwyższyć już dzisiaj do 73 lat wiek emerytalny, ponieważ trzeba brać pod uwagę dalszy oczekiwany czas życia emerytów oraz dalszy oczekiwany czas życia w zdrowiu. I o ile w przypadku mężczyzn 66 lat, taki jest obecnie wiek emerytalny, to jest średnia europejska, o tyle w przypadku kobiet 61 lat, to jest zdecydowanie za nisko, a od października to będzie 60 lat. W związku z tym takie rozwiązanie jeszcze mieszczące się w granicach racjonalności byłoby powstrzymanie podnoszenia wieku emerytalnego mężczyzn, kontynuowanie stopniowego podwyższania wieku emerytalnego kobiet, aż zrówna się ich wiek z wiekiem emerytalnym mężczyzn, to by następowało oczywiście, że dopiero za 20 lat, tak, ale czy za kilkanaście lat, bo to tempo można określić. W każdym razie chodzi mi o to, żebyśmy byli świadomi, że o ile mężczyzna w dzisiejszym systemie emerytalnym z reguły wypracuje sobie emeryturę, z której będzie mógł wyżyć, to w przypadku kobiet tak nie będzie. Nie ma pan takiego wrażenia, że tę hydrę, którą stworzyliśmy, związaną na przykład, o czym dziś przede wszystkim rozmawiamy, z przywilejami emerytalnymi różnych grup zawodowych, będzie trudno utrzymać także i z tego prostego powodu, że to jest moim zdaniem system demotywujący. To słychać po telefonach dzisiaj dzwoniących słuchaczy, którzy bez wstydu przyznają, że na przykład robią wszystko, albo przynajmniej robili, być może niedługo to nie będzie możliwe, aby znaleźć się za wszelką cenę w KRUS-ie. Jak to się stało, że mamy tak wiele systemów emerytalnych, bo różne grupy zawodowe szarpały ile tylko mogły? Tak, dokładnie tak. To jest lobbying różnych grup zawodowych, ale gdyby politycy byli rozsądni, nie byli podatni, albo inaczej mówiąc, gdyby nie mieli takiej skłonności do kupowania głosów wyborczych za wszelką cenę, to nie mielibyśmy tak. Jestem z pierwszego wykształcenia inżynierem i lubię liczby. Więc proponuję państwu takie rozumowanie. O ile lekarz czy pielęgniarka, przechodząc na emeryturę, dostaną tyle, ile włożyli do systemu, to proszę popatrzeć na górników. Przechodzą na emeryturę średnio w wieku 48 lat. Pobierają ją średnio ponad 22 lata. A średnia wysokość emerytury górniczej przyznana w zeszłym roku to jest prawie 4,5 tysiąca złotych. To oznacza, że za jedną złotówkę składki otrzymują blisko 3 razy więcej niż osoby z powszechnego systemu, na przykład lekarz. Wynika to z faktu, że im się na przykład zalicza za półtora roku, jeden rok, tak, że mogą odejść wcześniej. Druga grupa, rolnicy. Proszę, otrzymują bardzo emerytury z KRUS-u blisko dwa razy mniejsze niż rzemieślnicy. Niecałe dwa razy mniejsze. Półtora razy mniejsze niż rzemieślnik. To prawda. A składki płacą, a składki płacą sześć razy mniejsze. To prawda, ja to nawet... Jest taki, że te emerytury z jednej strony są bardzo niskie, a z drugiej strony mocno obciążają Skarb Państwa. Ja te liczby podawałem, pozostając... Nie Skarb Państwa. Protestuję przeciwko takiemu mówieniu. A kogo one w takim razie? One nie obciążają Skarbu Państwa. Obciążają nas, podatników. A, no, ja to utożsamiam, ale zgoda na taką uwagę. Ja tylko przytoczę te liczby, o których już mówiłem, że z tytułu składek, które rolnicy wpłacają rocznie, w tym roku będziemy mieli 1 400 000 000, a z podatków nas wszystkich wypłynie do nich 17,5 miliarda. Ubezpieczeni w ZUS-ie, jak patrzą na przykład ubezpieczonych w KRUS-ie, albo patrzą na te przywileje emerytalne, o których pan wspomniał, nadal będą uważali, że nie są traktowani sprawiedliwie wobec na przykład tych innych ubezpieczonych i będą mieli rację. Dlatego uważam, że jak długo nie wprowadzimy powszechnego systemu emerytalnego, to nie znaczy emerytury obywatelskiej, w żadnym wypadku. Ale chodzi o system powszechny, w którym wszyscy będziemy płacić składki na takich samych zasadach i pobierać emerytury na takich samych zasadach. Mhm. Jak długo takiego systemu powszechnego nie wprowadzimy, to zawsze będziemy mieli wytłumaczenie, że skoro ktoś inny ma lepiej, to my również możemy na przykład unikać płacenia składek, zatrudniając się nieoficjalnie. Uważam, że najwyższa pora wprowadzić system jednolity dla wszystkich Polaków. Jedyną grupą, których rekomendacje nie dotyczą z tej białej księgi ZUS-owskiej, to sędziowie prokuratorzy. Przechodzą formalnie w stan spoczynku, otrzymują 75% ostatniego wynagrodzenia, wcześniej nie płacąc składek. Tak musi zostać? Sędziowie i prokuratorzy są mniej więcej tak traktowani jak służby mundurowe. Uważam, że jedni i drudzy powinni stracić dotychczasowe przywileje. Polega to znowu na tym, że na przykład sędzia, czy policjant, czy pracownik służby więziennictwa, przechodząc na emeryturę, dostanie znacznie więcej, niż wynikałoby to z jego zarobku. Bo ja mogę nawet zrozumieć, że pracowników budżetówki, oni nie płacą składek, tylko z pieniędzy publicznych finansowana jest, jest finansowane ich wynagrodzenie i składka, ale to, co ważne, bo to po prostu jest wynagrodzenie netto, tak? To, co ważne, to wysokość, znaczy sposób wyznaczania emerytury powinien być taki sam dla wszystkich. I na przykład, tak samo jak sędzia, tak samo na przykład policjant dostanie mniej więcej w stosunku do wynagrodzenia 3 razy więcej niż pielęgniarka. To wynika z tego, że może przejść wcześniej na emeryturę i poza tym dostanie wyższą emeryturę, bo inaczej wyliczano. W związku z tym ja uważam, że również sędziowie, prokuratorzy, wszyscy, również, może to się wydawać niepopularne, ale również przedsiębiorcy, osoby pracujące na umowach zlecenia i tak dalej, wszyscy powinniśmy podlegać tym samym zasadom ubezpieczenia emerytalnego. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć dodatkowe ubezpieczenie, to na przykład dla górników możemy przewidzieć wiek emerytalny wcześniejszy w zamian za to, że kopalnie będą płaciły dodatkową składkę. Tu postawimy kropkę. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut dosłownie. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan, Rada Nadzorcza ZUS-u jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Likwidacja przywilejów emerytalnych. Czy tak, czy nie? Czekam na państwa komentarze w listach, telefonach. Polecam stronę internetową. Tam proszę zwrócić uwagę na nasz sondaż. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Dzwonię w zasadzie w podobnej sprawie, tylko moje spostrzeżenia są troszeczkę inne od osób, które wcześniej mówiły. Od kilku lat, kiedy toczą się rozmowy na temat wieku emerytalnego, o podwyższeniu, o obniżeniu, nieistotne, zacząłem zwracać uwagę na cmentarzach na wiek osób pochowanych. I tak obserwuję, że osoby ostatnimi laty chowane rzadko kiedy są w stanie odebrać nawet swoją emeryturę przez rok, czy nawet milczą przez czas. Średnia wieku, jeśli dobrze pamiętam, panów w Polsce to 73 lata, pań 81. Tak, ale z drugiej strony jest faktem, że już ktoś dożyje tych lat 60 paru, to niestety będzie długo, długo żył. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak to kolejno będzie na cmentarzu, na tabliczki, ile ludzie naprawdę żyją lat. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pani Monika. Pani Moniko, witam. Halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie przywilejów dla rolników. Ja jestem przedsiębiorcą i oczywiście jak przedsiębiorca płacę ZUS w wysokości 1200 zł. No i mam znajomych, którzy są w KRUS-ie i płacą oczywiście kwartalnie połowę moich składek. Jest wymóg, chodzi mi o takie małe rolnicze gospodarstwa, które są, powiedzmy, spełniają minimum. Oni mają ograniczenie 3 lat, gdzie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, a po 3 latach normalnie, tak jak ja prowadzę dokładnie taką samą działalność, płacą podobne podatki, ale już są w KRUS-ie i w ogóle zupełnie inna jest tutaj składka, którą płacą na emeryturę. Tak to wygląda niestety w praktyce. Pan Tomasz nie ma wiary, przywileje emerytalne skasować, pyta. Nigdy. Który polityk narazi się tak dużej liczbie uprzywilejowanych wyborców? A za te przywileje podziękować możemy PRL-owi. 25 lat nie potrafimy się wyrwać z objęć komuny, komentuje pan Tomasz. Zdzisław Pietryka, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Nie tyle, że jest pomysł niedobry, ale to jest pomysł represyjny, który niszczy ludzi. I to jest pomysł nieludzki. Budżet państwa powinien być przygotowany na to, że wypłaca określone emerytury służbom mundurowym. Jeżeli teraz się chce te emerytury odebrać wbrew konstytucji, no to przecież do czego to jest podobne? Budżet państwa musi być przygotowany. Jak był przygotowany przez 27 lat, że były emerytury wypłacane i teraz nagle nie ma na emerytury, to jest przede wszystkim oszustwo. Za 14 minut, 13. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Panie Marku, a może pan Wojciech? Dzień dobry, dzień dobry. Pan Wiesław? No już straciłem, straciłem orientację. O, to może zaczniemy od pierwszego słuchacza. Dzień dobry, kto tam? Wiesław. Pan Marek. Pan Marek, panie Marku, pan najpierw, bardzo proszę. Okej, dziękuję. Panie Kuby, ja nigdy w Stanach Zjednoczonych nie byłem, ale jak każdy oglądam dużo filmów amerykańskich i tam jest w filmach kryminalnych często taki motyw się przewija, że jakiś policjant na emeryturze, nie na emeryturze, tylko przed emeryturą, no jeszcze rozwiązuje jakieś tam zawiłe sprawy. No tak po wyglądzie to wygląda facet na jakieś 60-65 lat przynajmniej, bo ciężko chodzi, tam sapie i tak dalej, ale mózg mu dobrze pracuje. Aha. No to nie wiem, czy to jest fikcja, może ktoś tam się wypowie na ten temat, jak to tam w Stanach Zjednoczonych jest i w tych innych krajach, to jest jedna rzecz. Poza tym, co mi jeszcze przyszło do głowy, że taki policjant po 50, który ma tak dużo takiego doświadczenia, to on jest jeszcze bardziej wartościowy i przydatny tak naprawdę w tej swojej pracy. Mm-hmm. A tak na koniec to jeszcze taki pomysł i propozycja dla pana, żeby pan tam od czasu do czasu zaprosił do dyskusji też tych tak zwanych niezależnych komentatorów, tam pana Michalkiewicza, Gradowskiego i tak dalej. To by była jeszcze większa, że tak powiem, polaryzacja. Bardzo dziękuję za uwagę, skorzystam. Pan Przemysław napisał, bardzo proszę o przeczytanie, chciałbym, aby słuchacze wiedzieli, że rolnicy to też odpowiedzialni i myślący ludzie. A pan Przemysław napisał między innymi, jestem rolnikiem, mam 33 hektary, bydło mleczne, kwartalnie koszt KRUS-u to 500 zł. Rozliczam się na zasadach ogólnych. Uważam, że różnicowanie stawki jest, niewiele wniesie. Cwaniacy wchodzą do KRUS-u mając 1 hektar lub troszkę mniej, troszkę więcej. Moim zdaniem rolników z ogólnej liczby rolników jest raptem 5%. Reszta to ludzie poza gospodarką rolną. Nie produkują na rynek. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem mundurowcem, emerytem. Czy ktoś ze słuchaczy widział zwłoki pokryte robakami? Pewnie większość nie. Czy ktoś widział zabitych wypadków? Czy ktoś widział powieszonego, osadzonego? Panie Wiesławie, panu tak. Tak, ale ja tak. Podejrzewam, do czego pan zmierza. Ordynator psychiatrii powiedział mi tak, mam niższą emeryturę, ale pan zasługuje na wyższą. Dzięki. Pozdrawiam pana. Pan Wojciech jeszcze na koniec pewnie, panie Wojciechu? Witam serdecznie, witam panie Kubo. Panie Kubo, ja się chcę włączyć do rozmowy, tutaj chcę nawiązać do wypowiedzi jednego z przedmówców. który mówił o średniej wieku. Ja dzwonię z rejonu Tarnobrzegu, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli spojrzy się na klepsydry, które wiszą przy kamerze szpitalnej, więc średnia wieku w naszym rejonie, przynajmniej skażonym siarkowo, jest 67, 68, 70 to już jest góra. Są całe osiedla, które są po prostu wymarłe, więc uważam, że to jest takie dosyć bardzo uogólnione w tej chwili sprawa średniej wieku. Druga sprawa, to na pewno jest rzecz indywidualna, ale druga sprawa, bardzo proszę króciutko, audycja nam się kończy. Panie redaktorze, ja jestem rencistą, który po prostu zasłużył sobie na rentę dzięki też pracy w takich warunkach i dostaję na rękę 550 zł. Więc może też niektórzy by się zastanowili, którzy zarabiają po 7-8 tysięcy złotych, jak z 550 zł można wyżyć od pierwszego. Pozdrawiam pana, dziękuję pięknie. Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Miesięcznik finansowy Bank. Likwidacja przywilejów emerytalnych przy takiej konstrukcji systemu emerytalnego, jaka jest w tej chwili, byłaby rozwiązaniem na krótką metę i nie rozwiązałaby paradoksalnie problemu braku pieniędzy na wypłaty emerytur. Jeżeli chodzi o likwidację przywilejów emerytalnych, to powinna ona dotyczyć wszystkich, którzy takie przywileje mają, w kontekście takim, że w zasadzie czeka nas, czy chcemy, czy nie, emerytura obywatelska wypłacana z budżetu, a więc konieczne byłoby przebudowanie całego systemu emerytalnego i po prostu stworzenie jednolitego systemu emerytalnego dla wszystkich przyszłych emerytów. Również wiązałoby się to ze zmianą systemu podatkowego, ponieważ skoro pieniądze miałyby pochodzić z budżetu na emerytury, w związku z tym należałoby również zmienić system emerytalny i system podatkowy. O tych propozycjach Centrum Adama Smitha w zasadzie mówi publicznie od wielu lat i częściowo niektórzy politycy zaczynają rozumieć, że to jest w naszej sytuacji demograficznej w tej chwili w zasadzie jedyne racjonalne wyjście, które uchroni przyszłych emerytów przed po prostu nędzą. Ponownie na antenie pan Andrzej Strępski, niezależny ekspert emerytalny. Ponownie pan Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan, Rada Nadzorcza ZUS-u. Witam panów raz jeszcze. Witam. Słyszymy się. Likwidacja przywilejów emerytalnych. Czy tak, czy nie? 87% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 13% jest przeciwnego zdania. Trudny temat, Jeremi Mordasewicz, ale tych wątków jest tutaj przy okazji takiego tematu bardzo, bardzo dużo. Trudny temat dorabiania na emeryturze. Przyznam, że niektórym słuchaczom w głowie się nie mieści taki sposób myślenia i takie zakusy na tych pracujących emerytów. Argumentują tak, państwo karze ludzi pracujących na emeryturze, którzy na przykład zdaniem państwa zarabiają za dużo. To jest logiczny system? Sprawiedliwy? Skoro emerytura zależy od tego, ile wpłaciliśmy składek, jaki będzie dalszy oczekiwany czas życia, to nie powinniśmy nikomu zabraniać pracy na emeryturze. Owszem, są takie kraje, w których uznaje się, że emerytura jest dopiero wtedy, kiedy nie mamy całkowicie siły pracować, ale obecnie będziemy od stanu aktywności pełnej aktywności zawodowej do takiego wyciszenia emerytalnego przechodzić stopniowo i powinniśmy mieć możliwość łączenia emerytury z pracą. Tym bardziej, że w Polsce tylko 52% osób dorosłych pracuje. To jest zapaść cywilizacyjna. W związku z tym, jeżeli ktoś chce pracować nawet w wieku 70 czy 80 lat, to dzięki Bogu, niech pracuje. 16,5 miliona chyba mamy tak dokładnie pracujących. Pan Andrzej Strępski, w sprawie emerytur mundurowych będą oczywiście protestować związki. Już protestują, argumentując, że przecież 65-letni policjant nie będzie biegał za przestępcami. No ale chyba tego nie oczekujemy, prawda? Zwłaszcza, że wśród tych rekomendacji jest to wskazane, że ci pracujący za biurkiem będą inaczej traktowani, a inaczej będą traktowani ci, którzy uczestniczą w wyjściach niebezpiecznych czy w patrolach. No, oczywiście jest to jakaś próba rozwiązania problemu, natomiast chcę zwrócić uwagę, że najczęściej mamy jednak do czynienia z tym, że osoby, które zajmują w służbach mundurowych kierownicze stanowiska, to najczęściej siedzą od początku do końca za biurkiem, ale pamiętać należy o tych, którzy na początku swojej kariery zaczynają od tak zwanego krawężnika, w służbach prewencyjnych potrafią przepracować wiele, wiele lat, na pierwszej linii wiele, wiele lat i dopiero u schyłku swojej kariery, powiedzmy policyjnej, gdzieś trafi, żeby stać się tym policyjnym urzędnikiem. Wtedy dopiero mamy problem, jak podejść do takiego człowieka, który chociażby nawet z uwagi na charakter pracy zawodowo może być wypalony, o czym no chociażby jeden z słuchaczy policyjny zwracał uwagę. Ja na bazie tej dzisiejszej dyskusji, ponieważ zbliżamy się do końca, raczej mam uwagę bardziej ogólną. Mieliśmy do czynienia z pewnymi rekomendacjami wynikającymi z przeglądu emerytalnego. Mm-hmm. Przegląd emerytalny, moim zdaniem, co wynika chociażby z licznych dyskusji w pana audycjach i w dyskusji w prasie, nie jest bytem samym w sobie. System emerytalny ten na dobrą sprawę jest jak gdyby końcówka życia człowieka zaczynająca się od podjęcia pracy, czyli problemy rynku pracy, problemy składek, problemy ubezpieczenia i dopiero gdzieś tam na końcu kwestia końcowa. Dla mnie istotne nie jest robienie przeglądu emerytalnego, który w konsekwencji sprowadził się w mojej ocenie do pewnego chaosu i wysyłania ze strony rządu sprzecznych sygnałów, z których nieraz się wycofują, w innym wypadku mówią, że one nie są tak do końca przemyślane. Dla mnie powinien być zrobiony, generalnie rzecz biorąc, przegląd systemu ubezpieczeń społecznych, który objąłby te wszystkie sprawy, które w tej chwili wymieniłem. I byłby to dopiero jak gdyby punkt wyjściowy do tego, żeby rozpocząć próbę budowania, uzdrawiania całego systemu, być może łącznie nawet i z wprowadzeniem emerytury obywatelskiej, ale jeżeli chcemy ją nawet wprowadzić, to trzeba by ją wprowadzić za lat 30-40, ale pewne kroki należałoby zrobić w dniu dzisiejszym. Bo ten system należałoby ewentualnie podług tej koncepcji emerytury obywatelskiej w przyszłości po prostu powoli wygaszać. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę, za czas poświęcony. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan, Andrzej Strębski. Dziękuję, niezależny ekspert emerytalny. No zobaczymy, proszę Państwa, na ile wystarczy odwagi politycznej. Do usłyszenia. My spotykamy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnie. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Już teraz super kumulacja w Lotto. 18 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 18 milionów złotych w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 złotych. Stary, niskie ceny.